o adamın çocukları gibicesine bir şey. Evet. Burada şimdi dikkat edeceğimiz şey, mesajı aldık. Evet. Size çirkinliklerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise indirdik. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak burada "Gat enzelne aleyküm libasen" diyor. Sizin üzerine elbise indirdik diyor. Şimdi burada elbiseyi indirme. Biz bu elbise ne? Nasıl indirilir? He. Elbise, indirilen elbise ne? Yani şimdi şöyle bir şey var. Burada devamında yuvari sevatüküm çirkinliklerinizi örten elbise indirdik diyor. Şimdi millet yine şöyle anlatayım. Buradaki sevat sözcüğünü yine avret yerleri olarak o şekilde öyle şey olmuş. Yani insanın üreme organlarını, boşaltım organlarının avret olduğunu, çirkin olduğunu, Allah'ın da onları örtmek için bize elbise indirdiğini anladılar evet. Şimdiye kadar. Öyleydi. Öyle diyelim. Şimdi bir defa sevat sözcüğü dediğim gibi cinsel organlar değil. Evet. Normal olarak insanların yaptığı çirkinliklerdir, kötülüklerdir. Bu bir. Allah diyor ki sizin çirkinliklerini örtecek elbise indirdik. Şimdi indirdik diyor. Bu indirme sözcüğünü gökten indirme. Hani bundan evvelki sözcükte bir şey vardı hatırlatıcı olursak. Size kitabı ve ölçüyü indirdik diyordu Hadis suresinin evet, 21'inde. Şimdi oradaki ölçü indirme, adaleti indirme neydi? Gökten terazi mi indiydi? Hayır. Gökten hayır. Terazi mi indiydi? Evet. Gökten terazi falan inmez. İnmedi. Sünnetullah'ta böyle bir aynen. Olay yok. Öyleyse insanların çirkinliklerini o anlamda aldığımız zaman, daha doğrusu şimdi hepimizin, insanların giydiği elbiseler gökten mi indirildi? Hayır. Allah tarafından mı gönderildi? Yani inme tarzıyla öyle mi gönderildi? Öyleyse burada hemen dikkat edeceğiz. Şeye lüzum yok yani böyle şey olarak. Ayetin devamında takva elbisesi ve libasut takva öyle diyor Cenab-ı Hak direkt olarak hayrün zâlike diyor orada bu haya elbisesi daha hayırlıdır. İşte bu düşünüp öğüt alırlar diye Allah'ın ayetlerindendir. Takva arkasından elbisesi. Takva elbisesi diye ifade ediyor. Şimdi öyleyse bizim buradaki anlayacağımız konu şu. Elbiseyi yaratmaya da çekemiyoruz. Ayetin devamındaki indirme noktasında ele aldığımız zaman indirilen elbisenin de takva elbisesi olduğunu dikkate aldığımız zaman buradaki indirilen olay nedir? Takva. Takvadır. Onu kastediyor. Takva ilkeleri. Takva Allah'ın ilkeleri. Bize konu ettiği elbise tamam. Takva elbisesi. Yoksa giydiğimiz soğuktan, sıcaktan ceketli, pantolonlu vesaire falan gibi şeyler değil. Değil. Öyleyse notumu okuyorum burada. Konumuz olan ayette indirme sözcüğü yaratma anlamına çekilmemeli ve ayetten elbisenin indirildiği anlaşılmamalı. Ancak indirilen bu elbisenin bildiğimiz elbise olmadığı da dikkatlerden kaçırılmamalı. Zira yukarıda açıkladığımız gibi bu elbisenin örteceği sevate avret yerleri demek olmayıp çirkinliklerdir. Bu çirkinlikler ise bildiğimiz elbiselerle örtülmez. Evet. Tamam mı? Bunları örtecek ve beğenilecek duruma getirecek tek şey vahidir. İnsanın şirki, günahı, kini, düşmanlığı bildiğimiz elbise ile değil, ancak vahiy ile ortadan kalkar. Nitekim Rabbimiz açıklamanın devamında takva elbisesini ön plana çıkarıp herkesin takvalanmasını ve takva elbisesini giymesini istemiştir. Bu demektir ki insanın çirkinliklerini örtecek elbise ancak takva elbisesidir. Ve o da ancak Allah'ın indirdiği vahiy ile hazırlanabilir. Kısacası söylemek gerekirse çirkinlikleri örtmek üzere indirilen elbise vahiyden başka bir şey değildir. Gerçekten de birçok yerde vurguladığımız gibi Rabbimizin bizlere vermiş olduğu görevlerin hepsi bize takva elbisesi giydirmeye bu yüzden ve bu sayede bizi çirkinliklerden uzak tutmaya yöneliktir.

tüm benliğinizi ona doğrultun ve dini yalnız kendisine has kılarak Rabbinize yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi ona döneceksiniz. Bir grubu doğru yola iletti, bir gruba da sapıklık hak oldu. Onlar şeytanları Allah'ın aslarından yol gösteren, yardım eden ve koruyan yakınlar edindiler. Ve kendilerinin de kesinlikle kılavuzlanan doğru yolda olduklarını sanıyorlar. Buraya kadar ki bir şeyi açıklayacak şimdi. Evet. Bu ayet grubunda bakın şimdi ve onlar diye bir ifade kullandı. Bu ifade yine çok önemli bir nokta burada. Kim bu onlar? Şimdi burada ey Ademoğulları, ey Ademoğulları derken evet. Biz burada bir iltifat sanatıyla karşılaşıyoruz. Ey Ademoğulları diye karşıda bir muhatap vardı. Onlara öğütler veriliyordu. Şimdi muhataptan dönüldü bir başkasıyla ilgili bir anlatıma geçildi. Bakın burada başka çok iyi grup, dikkat edin. Burada iltifat. Evet. Şimdi değerli izleyicilerim şunu bilsinler. Bunlar kimdir? Yani bu buradaki konu edilen onlar kimdir diye şey yapacağız. Ona dikkat edeceğiz. Burada ifadesiyle inkar edenlere ait olup çıktığından bu ayetler şöyle anlaşılacak. Şimdi bu ayetleri şey yapmak için bu ayetler de konu edilen Mekkeli müşriklerdir. Mekkeli onlar dedi. Bu ayetler yani şimdiki bu pasajdaki okuduğumuz şeyler Tarık suresi 15-17, Kamer suresi 2-5 ve özellikle de Sad suresinin 1-11. Ayetlerini okuyacağız ki bu onun devamıdır. Onun devamı Sad olarak Sad suresinin 1-11. Ayetlerin devamı mahiyetinde aldığımız zaman bu adamların kimliğini ve ne olduğunu oradan şey yapacağız. Çıkıyor oradan. Ha. Evet. Bu çok önemli. Onlara hitap edeceğiz bunu, burada. Evet. Orayı anlamadan bu ayetleri anlayamayız. Açık onlar söylüyorum. Onlar dediği için tabi orada tamam. Bir gösterme var. Onlar kim? Var. Nedir? Bak şimdi. Tarık suresinde işlerken biliyorsunuz müşrikler konu ediliyordu. Tabii. Şüphesiz onlar oldukça tuzak kuruyorlar. Ben de onları cezalandırırım. Bu yüzden sen kafirlere Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlere mühlet ver ve onlara azıcık zaman tanı. Evet. Ne dedi? Kafirler. Kafirler. Şimdi Kamer 2-5'te. Onlar ise şimdi bak şimdi onlar ise dediği zaman kim onlar? Bu kafirler. Oradaki kafirler. Mekkeli müşrikler yani. Müşrikler değil mi? Bir alamet gösterge görseler hemen yüz çeviriyorlar ve devam edip giden bir büyüdür diyorlar. Evet. Bunu da gördük. Saat şimdi devam ediyor. Sad'a geçeceğim bak şimdi. Evet. Sad 90. Sad öğüt şeref sahibi Kur'an kanıttır ki onlardan önce nice kuşakları değişime, yıkıma uğrattık. Biz onlar da çağrıştılar ama artık kurtuluş vakti değildi. Aksine o kafirler Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden o kimseler birer gurur ve bölünme içindedirler. Burada da onlar diye geçiyor. Yine onlar. Evet. Şimdi burada yine ayetlerin sonuyla bağlayayım 9-11'i arayı atlayarak. Yoksa çok güçlü ve çok bağış yapan Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Onların. Ya da bütün o göklerin, yerin ve aralarındaki olan Rabbim, olanların mülkü onların mıdır? Öyleyse burada çeşitli gruplardan oluşmuş, bozguna uğramış bir ordu olan onlar her yolu deneyerek yükselsinler, ellerinden gelen şeyleri yapsınlar. Evet, buradaki konu edilen kimdi? Mekke'yi müşrikler. Şimdi bunun devamını okuyoruz ve onlar bir iğrençlik yaptıkları zaman hani Kur'an'a karşı çıkıyorlar ya. Evet. O karşı Kur'an'a karşı çıkan o kesim var ya işte onlar. İleri gelenler. Bir iğrençlik yaptıkları zaman babalarımızı bu yolda bulduk. Bunu size bize Allah emretti derler. De ki Allah iğrençliği emretmez. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Evet. Evet, bu Mekke'nin müşrikleri. Şimdi onlarla ilgili şeyleri bulalım. Bizim dinimiz atalarımızdan bu yana böyle geldi diyorlar, öyle mi? Evet, evet. Evet. Bunlar Mekkeli müşrikler iğrençlik yapıyorlar. O iğrençlikleri de ne yapıyorlar? Tutuyorlar utanmadan Allah'ın üstüne atıyorlar. Evet, suçunu atıyor bir de. Şimdi onlar Allah'ın üstüne atıyorlar. Babalarımızı bu yolda bulduk. Bunu bize Allah emretti. Babalarımıza uymayı Allah emretti der. De ki Allah iğrençliği emretmez. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Evet. Ayetteki bunları bulduk. Mekkeli müşrikler ve o ayetlerin devamı dedik. Burada ayetin orijinalini kullanan bir fevahiş var. Fahişe sözcüğünün çoğuludur bu. Fahşa sözcüğünün çoğulu. Bu şöyle anlatayım. Kelime anlamı fuhuş fahşa sözü son derece çirkin söz ve fiiller için kullanılır. Dediğim gibi son derece çirkin şey. Zina da bu işe girer, fuhuş da bu işe kumar, girer. Mesela. Toplumdaki her türlü iğrençliğin hepsi şey yapar. Evet, bunu yapıyorlar. Ahlaksızlık yapıyorlar. Bu bizim dinimizdedir diyor. Atalarımız bir bunu bilir. Biz bunu Allah da yapıyorlar. Neydi onların yaptığı? Köleciliği var. Evet. Tamam mı? Tefeciliği var. Bunları yapıyorlar. Sömürücülük. Tamam, evet. Atalarımızı bulabilir. Bunu da Allah bize emret derler. Yani taklit. Taklit. Yani yeni bir şey yok. Başkasının şimdi taklit neydi? Başkasının gerdanlığını takmak. Başkasının görüşünü benimsemek. Onu benimsemek. Bunlar da atalarından, babalarından olan şey yapılır. Şimdi bunlar hatırlayacak olursak Sad suresinin 4 ile 8'de ve işlerinden kendilerine bir uyarıcı geldiğine şaştılar da o kafirler Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddeden o kimseler bu sihirbazdır. Çok yalan söyleyen biridir. O bunca ilahı tek bir ilah mı yapmış? Bununla gerçekten çok şaşılacak bir şey dediler. Ve işlerine ileri gelenler yürüdüler. İlahların üzerinde direnin ve sözünüzden, kararınızdan dönmeyin. Bu gerçekten sizden beklenen bir şeydir. Biz bunu son başka bir dinde işitmedik. Bu ancak bir uydurmadır. Öğüt kitap aramızdan onun üzerine mi indirildi? Diyorlardı. İsrar ediyorlar, evet. Ha, şimdi bunlar hep yaptıkları şeyin yanlış olduğunu biliyorlar. Evet. Akla mantığa aykırı olduğunu da biliyorlar. Ama şirklerin de fahişe olduğunu biliyorlar. Her türlü biliyorlar. Ama bunu ne yapıyorlar? Ataları bize böyle gördük. Allah atalarına atıyorlar. Ama atalarına atma noktasında da Cenab-ı Hak ne diyor biliyor musun? Şimdi Bakara 170 ve Maide 104'te. Hmm. Ve onlara Allah'ın indirdiğine uyun dendiği vakit aksine biz atalarımızı neyin üzerinde bulduysak ona uyarız dediler. Tam tersini orada da evet. Bak Allah'tan Allah ifade ediyordu. Orada evet. Da biz ataları bir şeye akıl erdirmez ve kılavuzlandıkları doğru yolu bulmaz idiyseler de mi? Ya, ya. Ataları yanlış yolda. Evet. Ataların yanlış yolda olduğunu kendileri düzeltsin. Evet. Bak yine aynı. Maide 104'te. Ve onlara Allah'ın indirdiğine ve elçiye gelin dendiği zaman atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter. Kardeşim biz tefeciliği de yaparız, şirki de yaparız, köleciliği de yaparız, fuhuşu da resmileştiririz, fuhuştan para da kazanırız vesaire böyle. Her türlü şeyi bak böyle. Atalarımız böyle bulduk. Ataları bir şeyi bilmeyen ve kılavuzlayan doğru yolu bulmayan kimseler olsalar da mı? Ya. İşte burada biz buna ne diyoruz? Bağnazlık, yobazlık. Tam ismi bu. Bağnazlık budur işte. Şimdi şöyle kardeşim işte aynı. O günün müşrikleri, o günün kafirleri, peygamber dönemindeki o adamlar neydi? Tutuyorlardı. Yani Kur'an ayetleriyle ilgili öyle mi? Hak geldikleri zaman evet. Böyle atalarına sığınıyorlardı ya. Sığınıyorlar. Şimdi de piyasada ki şirk içerisinde, yanlış içerisinde bulunan kesime aynen. Kur'an'ı götürüp Allah'ın emri budur dendiği zaman onlar da diyorlar ki biz eski hocaları, atalarımızı şuyu buyu hep bu yolda bulduk. Biz bunu katliyen değiştirmeyiz. 1400 sene. Ya kardeşim Allah diyor ki ya o yanlışsa ya yanlışsa. Kur'an var önümüzde. Ya yanlışsa Kur'an'dan önce bir hak ve hakikat olarak bir ara tara bir şeyler yap yani. Evet. Tamam. Bir ara tara. Araştırmıyor. Ya bir sorgula. Şimdi çoğu şeylerde bunları biz şey yapıyoruz. Açık söyleyeyim. Bir yerde bir yere davet edelim. Büyük bir vakıf. Hmm. Binlerce insanı da etkileyen bir şey. tutmuşlar bir kitap yazmışlar kadınları dövmekle ilgili Nisa suresinin 34. ayetiyle ilgili. O ayete müstenden koskoca bir kitap yazmışlar. Hep kızlara da dağıtıyorlar. Yazık. Dedim ki kardeşim bu yanlış. Yanlıştan yola çıkmışsınız. Evet. Hepsi yanlış. Yanlış. Yani başındaki ayeti yanlış anladığınıza göre, bu yanlış anlayışınıza göre de koskoca bir kitap yazmışsınız. Hepsi yanlış. Bunu kimseye vermeyin, vebalinden kurtulamazsınız. Evet. Bir de dağıtmışlar. Ve arkasından şunu dedim bak şimdi. Adam önce bir irkildi. Bak benim dediğim tarzı da peşin kabul etme. Onu da ara. Araştır. Bulunduğunuz kesimde vakıfta binlerce, yüzlerce ilahiyatçınız var. Onlarla ilgili de ki Hakkı Yılmaz bizi böyle böyle uyardı. Çok güzel. Ve dedi ki ya benim yazdığımı, benim tespitlerimi, benim mealimi de yanlış olduğunu siz bana İkna söyleyin. Ben edin. Cümle ümmeti Muhammed'e çıkacağım. Dünyada özür dileyeceğim. Yanlış yapmışım tamam. Diyebiliriz. Ama siz toplanın. Benimkini sorgulayın. Kendinizinkiyle sorgulayın. Şimdiye kadar aldığınız bilmem hangi hocanın aldığınız meali yanlış. Yanlış olduğu söylendi. Doğru mu eğri mi onu araştırın. Ona göre davranın dedik. Evet. Bunun sonradan toplantısını tekrar müzakeresini yapacaktık. Buradan esefle bildiriyorum ki toplantıdan da kaçtılar. Maalesef. Tamam. Evet. Toplantıdan. Ben de şahit bunun, oldum bunun ona. Yüzde, evet. Onlarca şahidi var yani bu olay. Şahidim olayım. Burada bu atalar dini işte. Evet. Bilmem falan hoca yazmış o doğru. Yok kardeşim bir şu şey yap. Gerçek Allah Cenab-ı Hak kendi kitabını sorgulattırıyorsa evet. Bak şöyle evet. Diyeyim. Kur'an'da bizzat indiği günden beri Allah Kur'an'ı sorgulattırır. Akıllı her insan Kur'an'ı sorgulasın, incelesin. Onun hak evet. Kitabı olduğunu sorguladıktan sonra inansın der. Kur'an'ı sorgulasın ki Muhammed'in de onun peygamber olduğunu oradan öğrenecektir der. Ama bu adamlar ellerine almışlar tamam mı? Hiç onun dışında bir şey sorgulama etme falan filan gibicesine herhangi bir şey yapmıyorlar etmiyorlar. Evet. Şimdi bu atalar diniyle ilgili bağnazlık buna Türkçe'de yine yobazlık deniyor yani. Denir. Yobaz deyince ta eski filmlerdeki bu karikatürize eden saçıyla, sakalıyla, şalvarıyla bilmem hep o değil yani. Yobazlık beyinde olur gayet yani. Tabii. Profesör olsalar da bilmem hiç, aydın olsun geçinseler de. Aynen. Yani yobazlık beyinlerde olur. Beyinlerde evet. Yani. Kılıkla kıyafetle yobazlık olmaz yani. Olmaz. Hocam. Ve şu anda memleketimizde yobazdan geçilmiyor yani. Maalesef. Tamam mı? Maalesef. Dinini, imanını Allah'ın kitabıyla sorgulamıyor. Efendim biz bunu kim, biz hocamızdan duymadık. Öyle mi? Hocamızdan duymadık. Delikanlının bir tanesi yemek yiyor deniz ürünlerinden. Orada demiş ki bir deniz ürünlerinden bir şey karides yiyormuş. Sen de ye demiş. Ben bunu yemem demiş. Niye? Hocama bir sorayım. Sorayım. Evet. Tamam. Hocası atalar dini. Tamam mı? Hocasına o ne derse onu öğreceğim. Soracak, edecek. Evet. Ataları bir şey bilmiyorsa o da yanıldı gitti. Evet. Maalesef. Şimdi 29. ayete geldik. 28'den. Bu atalar evet. Diniyle ilgili. Yani çok o kınama. Çok süremiz kaldı da o, evet. Bak kınama ile ilgili. Atalar dininin kınama ile ilgili. Kınama ile ilgili. Bak onu söyleyeyim. Bu konuda Yunus 78. Enbiya 53. Şuara 74. Lokman 21. Zuhruf 23. ayetlerde dikkate alsınlar. Değerli izleyicilerimiz onları da okusunlar. Tamam. Orada da Rabbimizin mesajlarını açık seçik görecekler. Evet. Bir de benim değerli izleyicilerimizden bir istirhamım olacak. Biliyorsunuz burada Nüzul Suresi'ne göre ayetleri açıklamasını takdim etmeye devam ediyoruz. Tabii. İsteğim şu. Biz şimdi Araf suresindeyiz. 29. ayete kadar geldik. Değil evet, mi? Evet. Bundan sonra bizim izleyicilerimiz herhangi bir mealden, ister bizim kitaplardan Araf suresinin bundan sonraki ayetlerini, yani bizim işlediğimiz ayetlerin bir ön çalışmasını, ön hazırlıklarını evlerinde yapsınlar. Çok güzel bir olur. Bak tamam mı? Doğru. Evlerinde bir hazırlık yapsınlar. Tabii. Sadece bizden duymasınlar yani. Tabii ki. Hem daha iyiler tamam. Anlaşılır. Ve sadece zaman. Bizim dediklerimizi de hemen peşinden kabullenmesinler. Evlerinde 3-5 meal, 3-5 kitap bulundursunlar. Onlarla da mukayese etsinler. Evet. Ama özellikle işleyeceğimiz konuları bizle beraber daha önceden bir çalışmış olsunlar. Ha. Bizden ikinci defa duyacak olurlarsa ayetleri, kelimeleri, bizim vurgu noktalarımızı daha iyi anlarlar. Gayet tabii daha güzel. Ya bunu da özellikle istirhamımdır bu. Evet bunu da burada bildireyim. Çok teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. O zaman Bitti mi program? Bir dakikamız falan var ama tamam. Artık bu... Bir dakika da ben ayete girmeyeceğim. Girerse yarım kalır. Evet. Şey o zaman değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımı sunuyorum. Bir dakikalık alacağımız olsun. Çok teşekkür ederiz. Tamam. Oldu. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya yeni bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Yayında emeği geçen tüm kardeşlerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim.